i stylistycznych zapraszam Francis Tuan. W sobotę po 21:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W podwarszawskich Szeligach trwa wystąpienie programowe ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Ułatwienia przy wstępowaniu do armii, zapowiada Ministerstwo Obrony. Boże Ciało, jednym z filmów inaugurujących kino samochodowe na płycie lotniska w Wilnie. Pierwszy raz po 1989 roku w tak znaczącym stopniu dotrzymano obietnic wyborczych, mówił na konwencji programowej prezydent Andrzej Duda. Wydarzenie ma nietypową formułę. Ubiegający się o drugą kadencję prezydent przemawia w pustej sali, a jego wystąpienie jest transmitowane w mediach i w internecie. Konwencję obserwuje Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, o czym do tej pory mówił prezydent? Prezydent Andrzej Duda mówił, że szereg wprowadzonych programów społecznych, takich jak 500+ czy 13 emerytura, to efekt wielu jego rozmów w kampanii sprzed 5 lat. Zapewnił, że mimo kryzysu, z którym mierzymy się w związku z epidemią, to wsparcie nie zostanie wycofane. Możecie być pewni, ja nigdy jako prezydent Rzeczypospolitej nie pozwolę na to, by ktokolwiek państwu odebrał te pieniądze. To jest dzisiaj sprawa fundamentalna, także honoru polskiego państwa i także honoru polskich władz. Ja w tych kategoriach to postrzegam. Prezydent mówił, że w związku z koronawirusem ludzie będą tracili pracę. Przy tej okazji podkreślił, że zasiłek dla bezrobotnych musi wzrosnąć do 1300 zł. Ale musi być także jeszcze wprowadzona dodatkowa formuła wsparcia. Coś, co nazywam dodatkiem solidarnościowym. Ten dodatek solidarnościowy to 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem. Na 3 miesiące. Prezydent podkreślił też, że zrobi wszystko, by w tym trudnym okresie banki udzielały wakacji kredytowych. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Kierownictwo resortu obrony wprowadza ułatwienia dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska. Decyzją ministra obrony zaktualizowano katalog chorób i schorzeń, które do tej pory dyskwalifikowały kandydata. Kandydaci do Wojsk Obrony Terytorialnej nie będą już musieli 2 razy przechodzić badań, mówi rzecznik WOT, pułkownik Marek Pietrzak. Po decyzji ministra obrony narodowej wracamy do stanu, który był jeszcze w roku 2017, kiedy to nasi żołnierze, kandydaci do służby do nas nie musieli przychodzić komisji lekarskich, natomiast przyjmowani byli na podstawie kategorii zdrowia orzeczonej im podczas kwalifikacji wojskowej. Podobne rozwiązania będą obowiązywały przy wstępowaniu do jednostek operacyjnych. Polska krajem bezpiecznym, innowacyjnym, ze stabilną gospodarką i przezornym zarządzaniem. Tak Polska Fundacja Narodowa promuje nasz kraj w najważniejszych opiniotwórczych gazetach świata. Kampania Safe and Innovative Poland ma na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestycji. Jest adresowana do tych, którzy chcą w Polsce w najbliższym czasie zainwestować, mówi prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Tych decydentów trzeba przekonać, że Polska jest tygrysem w regionie. Polska ma olbrzymie doświadczenie, wychodzenie z różnych kryzysów. Akcja fundacji potrwa do 9 maja. Na płycie wileńskiego lotniska zostało uruchomione aerokino, czyli kino samochodowe. Cykl pokazów filmowych przez cały maj organizuje jeden z największych festiwali w kraju bałtyckim, w krajach bałtyckich o nazwie Wiosna Kina. Jak mówił pomysłodawca projektu Algirdas Ramaszka, szef festiwalu Wiosna Kina, jest to efekt ciągłego poszukiwania nowych przestrzeni oraz doświadczeń. Lotnisko kojarzy nam się z innymi nieodkrytymi państwami i kulturami. Teraz, kiedy nie możemy latać fizycznie, możemy to robić mentalnie, mówił w sieciach społecznościowych podczas inauguracji projektu. Filmy wyświetlane są na ekranie, który ma wysokość 5-piętrowego budynku. Na płycie lotniska przygotowano miejsce dla 200 samochodów. Aerokino jest kolejną w Wilnie formą kina samochodowego. Od kilkunastu dni jedno funkcjonuje na terenie centrum wystawienniczego, a drugie zostało przygotowane na parkingu, który znajduje się na dachu jednego z centrów handlowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda pod znakiem deszczu i burz, najpogodniej będzie na wschodzie, a z biegiem dnia front dojdzie i tam. Najchłodniej nad morzem 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia.

pod kołdrami, czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego, ja spalam się. Na ciebie spalam się. Kazik, spalam się, rok 1991, 224 pozycja polskiego topu wszechczasów, numer 13. Po godzinie 12 Piotr Baron, po 15 Piotr Metz, po 18 Piotr Stelmach, a to dlatego ja wylosowałem dzisiaj 9, bo nawet na trzecie nie mam Piotr. Zapraszam Państwa w imieniu kolegów, a na 223 miejscu zostajemy w latach 90. Wieczorami chłopcy

iść na plażę. Latarnik Klincz, rok 1985. Najwyższa pozycja w topie tylko raz był w pierwszej setce na 46. w 2017. W tym roku na miejscu 217. To teraz 1993 rok i miejsce 216. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Jak to dobrze brzmi, wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Dzieci, elektryczne gitary, 1993 rok i 216 miejsce. A ja witam Piotra Barona, cześć. Cześć, dzień dobry Państwu, dzień dobry Marku. Byłeś u fryzjera, czy tak źle widzę? Nie, byłem u fryzjera, dlatego że mamy sąsiadkę, która na tajnych kompletach wykonuje takie... Myślałem, że Gabrysia ci zrobiła... Ale Piotr, co, coś źle? Nie, świetnie, właśnie dobrze. No, zobacz na mnie, to trochę gorzej. Piotr wylosował godziny od 12 do 15 i chciałem ci powiedzieć, że zaraz w tej godzinie następnej będziesz miał jedną z nowości absolutnych tego zestawu. To tak przy okazji, niczego nie zdradzając oczywiście. A ja tobie chcę powiedzieć, że namieszałeś mi w głowie, bo miałem ustalony swój top wszechczasów i miejsce pierwsze ex aequo, bo jak wiesz, nie jest łatwo wybrać. Przy okazji nigdy cię o to nie pytałem. Masz swoją ulubioną piosenkę polską na całe życie? Oj, też musiałoby być to top przynajmniej 10 utworów. Tak myślę, co najmniej, albo i setka. Ja miałem tak, że na pierwszym miejscu ex aequo Korowód i Wehikuł Czasu, ale dzisiaj piłem kawę w domu i usłyszałem w radiu, kiedy zapowiadałeś koncert jesienny. Prawda, jak to zabrzmiało cudownie? No więc już mam trzy na miejscu pierwszym.